ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 श्लोक संख्या 4। एक्चुअली ये श्लोक तो दैनिक क्रम में नहीं है, मैं पूछा था कौन सा श्लोक होगा आज और यही उत्तर मिला था, मुझे मालूम नहीं कैसे। ठीक है, सब श्रीमद् भागवत है। आशा है इस प्रवचन में बहुत मूल्यवान उपदेश होगा। प्रथम है आपका सेल फोन बंद करो, वो प्रथम उपदेश है। सबके पास सेल फोन है नहीं? सब बाबा जी के पास भी है नहीं? वैरागी के पास कोपिन का मंडलो और सेल फोन। इस श्लोक का अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। गौरवाद्यंत्रित सभ्य प्रश्रयानत कंधर विधिवत पूजयां चक्रे गृहीताध्यार्हणासनान्। जब वे अर्थात पृथु महाराज महान ऋषिगण अर्थात चतुर्कर्मा, जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विहित ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव के वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हुआ। इस प्रकार उसने चारों कुमारों की पूजा की। तात्पर्य, ये चारों कुमार वैष्णव संप्रदाय के परंपरा गुरु है। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय तथा रुद्र संप्रदाय, इन चारों संप्रदायों में से कुमार संप्रदाय इन ही चारों कुमारों के नाम में से है। अतः पृथु महाराज संप्रदाय आचार्यों के प्रति अत्यंत विनयशील थे, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्राय। गुरु अर्थात परंपरा आचार्य का भगवान के ही सम्मान आदर किया जाना चाहिए। इस श्लोक में आगत विधिवत शब्द अत्यंत सटीक है। इसका यह अर्थ हुआ कि पृथु महाराज ने गुरु या आचार्य का स्वागत करते समय शास्त्रों में बताए विधियों का कड़ाई से पालन किया। जब भी किसी आचार्य का दर्शन हो, मनुष्य को चाहिए कि वह तुरंत उनके समक्ष नतमस्तक हो। पृथु महाराज ने विधिवत यह क्रिया संपन्न की। अतः यहाँ पर प्रश्रयानत खंधरः शब्द आए हैं। विनयवश वे कुमारों के समक्ष झुक गए। दो बार बोला, एक बार और बोलता हूं, आपका मोबाइल जरा सा बंद कीजिए, और जिनको कफ करना है तो अभी एक बार जम के करो। Thank you. बात के बीच कान खोलो और कंठ बंद करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, जिसमें दशम स्कंद विशेष प्रसिद्ध है, क्योंकि दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार वर्णन है, जिसमें व्रज लीला सबसे प्रसिद्ध है और सबसे मधुर है। वो व्रज लीला की माधुर्य कैसे होते होते, क्योंकि व्रज धाम में वो भावना, वो ज्ञान कि कृष्ण भगवान है वो तो नहीं है, निसंकोच से सभी भक्त कृष्ण से के साथ खेलते हैं और माता पिता कृष्ण भगवान वात्सल्य भाव से लालन पालन करते हैं, और विशेषकर व्रज की गोपियां श्रृंगार भाव या माधुर्य भाव से श्री कृष्ण से व्यवहार करते हैं, और उनका ज्ञान नहीं है कि श्री कृष्ण पूज्य है। तो पूजा देना या यथार्थ सम्मान देना वैदिक संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राजधाम में भी ऐसे होते हैं, जैसे कि श्री गाग ऋषि का व्रज का आगमन का समय नंद महाराज गृहस्थ और वैश्य होने से गाग ऋषि जो ब्राह्मण थे उनको यथार्थ सम्मान प्रदान किए थे, और पूरा भागवत में हम ऐसा वर्णन मिलते इस श्लोक में जैसे कि पृथ्वी महाराज चतुर कुमार को शास्त्रोक्त विधियां के अनुसार यथार्थ सम्मान और पूजा उनको दिए, और पूरा शास्त्र में है, विशेषकर रामायण में श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, और इनका जीवन का चरित्र से हम बहुत शिक्षा मिलती है। तो कैसे अलग अलग व्यक्तियों को यथार्थ और यथार्थ सम्मान देना है, तो केवल व्यक्तियों को नहीं, तो पशुओं को भी, नदियों को भी, और सूर्यदेव को भी, और सभी देवताओं को, और विशेषकर किंग को सम्मान देना है, भगवान। भगवान सर्वाराध्य है इस भौतिक जगत में। लोग जो वैदिक धर्म के अंतर्गत है, परंतु पूरा सिद्धांत संपन्न नहीं है, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं अलग अलग वरों प्राप्त करने के लिए। तो वो वैदिक विधि के अनुसार है, परंतु वैदिक विधि के अनुसार फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं वो पूजा अविधि पूर्वक, वैदिक विधि के अनुसार, परंतु मुख्य विधि है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात चित मुख सर्व विधि निषेधस्य एतयो एव किंकरः। श्री विष्णु का सदैव स्मरण करना चाहिए और इनकी विस्मृति कभी भी नहीं करना। और सब वैदिक शास्त्रों में सब विधि सब निषेध जो है और बहुत बहुत बहुत बहुत है, सबके उद्देश्य है कि वो सब विधि के पालकगण सदैव विष्णु का स्मरण करेंगे और इनकी विस्मरण नहीं करेंगे। तो सब लोग उस स्तर पर नहीं है कि वे समस्त या स्वीकार करते कि भगवान श्री विष्णु सर्वाराध्य है और इसलिए विष्णु भगवान की बहिरंग शक्ति माया शक्ति से विमोहित होने के कारण वे अलग अलग देव देवियों की पूजा करते हैं। तो उस पूजा करने से वो भावना कि मैं ईश्वर नहीं हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं नियंत्रण हूं, मैं जगत में सब कुछ जो है सब चीजों के भोगता हूं, मैं सिद्ध हूं, सब कुछ जो मैं करता हूं वो सिद्ध है, मैं पूर्ण हूं, मैं बलवान, सब कुछ जो मैं करता हूं तो स्वयं का बल से करता हूं, मैं सुखी हूं इस जगत में। तो वो आसुरिक भाव हटाने के लिए वैदिक विधि है पूजा करना और सम्मानित व्यक्तियों की पूजा करना और इस प्रकार स्वीकार करना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे पास कुछ बल है परंतु मुझ में स्वयं का बल इतना नहीं है कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए मुझे अलग अलग देवताओं से वर प्राप्त करने के लिए पूजा करना चाहिए। पूजा इस शब्द का मतलब केवल आरती और श्रृंगार वो सब करना नहीं, पूजा शब्द का मूल अर्थ है सम्मान देना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं वो एक प्रकार से मेरी पूजा करते हैं परंतु वो अविधि पूर्वक ठीक विधि के अनुसार नहीं। तो सर्वाराध्य है भगवान, सर्वश्रेष्ठ है भगवान, सब जीव का मूल धर्म है वो भगवान विष्णु कृष्णा की पूजा करना और सेवा करना। परंतु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मद भक्ता पूजा भदिका, मेरी पूजा करने चाहिए परंतु मेरी पूजा करने में एक विधि है कि मेरे भक्तों की पूजा करने मेरी स्वयं की पूजा करने से और महत्वपूर्ण है और गौरवमय है। तो इसलिए वैदिक विधि में बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के प्रतिनिधियों को यथार्थ सम्मान और पूजा देना। तो भगवान की प्रतिनिधियां बहुत है, प्रथम है माता, आदि गुरु है माता, माता पिता और राजा, मानव समाज में राजा पूजा है क्योंकि वो राजा तो भगवान के प्रतिनिधि है, पालन शक्ति करते हैं। पृथु महाराज भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार है, इनमें पालन शक्ति संचित है और ये चतुर्कोमा वे भी ज्ञान शक्ति से शक्त्यावेश अवतार है। तो राजा सबके पालक, सब प्रजाओं के पालक होते हुए भी वे भी ब्राह्मणों को सम्मान देते, क्योंकि ब्राह्मणों वे भी भगवान की प्रतिनिधि है इस भौतिक संसार में। और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरुजन जो औपचारिक रूप से दीक्षा मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं और वेद शिक्षण देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक बात कहे कि ब्राह्मण जाति में तीन स्तर है और तीनों फू करते हैं। बांग्ला में एक शब्द है फू, इसका मतलब ऐसे श्वास लेना, क्या बोलते हैं हिंदी में, निश्वास करना, भू फू फू लगभग एक ही शब्द। तो एक है जो आग को फू दे वो रसाया है मंदिर में रसाया, और दूसरा है जो शंख को बजाते हैं और पुजारी है, और सबसे बड़ा है आचार्य जो शिष्य का कान में मंत्र देते हैं ऐसे। तो मंत्र प्रदाता सबसे बड़ा गुण, और मंत्र देने से और भी महत्वपूर्ण शिक्षा देना, वैदिक शिक्षा देना। तो गुरु माता पिता तो गुरु है और राजा भी गुरु है और कोई भी ब्राह्मण गुरु है। सबसे महत्वपूर्ण है वो गुरु जो वैदिक ज्ञान का प्रदान करता है, जिससे एक बद्ध जीव जो जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में बहुत प्रकार के दुख भोगते हैं, वो जीव वैदिक ज्ञान प्राप्त करने से समझते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, ममाई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे श्री कृष्ण की सेवा करने है, और गुरु केवल की कृष्ण की सेवा करने चाहिए वो शिक्षण देते, केवल वो नहीं तो कैसे श्री कृष्ण की सेवा करना, और करने से चरम फल क्या प्राप्त होते, तो ये सब शिक्षण देते हैं। तो ऐसे गुरु को सम्मान देना चाहिए, कितने सम्मान सम्मान श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्ता पूजा व्याधि का, श्री कृष्ण की पूजा करने से गुरु की पूजा करनी चाहिए, और श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को बोले कि आचार्यं मां विजाने यान नावमान्येत कार्हिचित न मार्त्या बुद्ध्या सूयेत सर्व देव मयो गुरु, कि अच्छी तरह समझना चाहिए कि आचार्य मुझसे अभिन्न, और इनको कभी भी अवमानन या अपमान या उपेक्षा नहीं करना है, और कि वे साधारण मनुष्य जो मृत्यु जन्म मृत्यु से ग्रस्त होते हैं, जो प्रकृति के तीन गुण से प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि और इनको किसी भी द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, क्योंकि सर्वदेवमय गुरु सब देव सब पूर्वाचार्यों उपस्थित होते हैं गुरु के रूप में। गुरु क्या शिक्षा देते हैं? शास्त्र के अनुसार। तो हम स्वयं शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। गुरु गुरु ग्रहण करने का क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि वैदिक शास्त्रों बहुत है और वैदिक शास्त्रों का मूल सिद्धांत बहुत गहरा है, इसलिए हमारा स्वयं का प्रयास है वैदिक वाणी का सारंग समझना संभव नहीं है, और समझ के भी तो कैसे हम व्यवहारिक रूप में वो शिक्षण के अनुसार आचरण करेंगे। इसलिए हम गुरु से सीखना चाहिए सब कुछ। और सब जो गुरु है एक संप्रदाय में है, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय है। वैष्णव समाज में चार संप्रदाय है, जिनमें एक है कुमार संप्रदाय। चार कुमार, सनत सनक सनंदन सनातन कुमार, चारों इस संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य हैं। और इस कलयुग में, इस भारतवर्ष में, वो कुमार संप्रदाय निम्बाकाचार्य के आधुनिक नेतृत्व से चलते हैं। निम्बाक संप्रदाय जिसका एक गाड़ी है यहाँ पर वृंदावन, तो चार संप्रदाय है और उनका सिद्धांत चारों संप्रदाय में सिद्धांत थोड़ा पृथक है, परंतु सबके मूल सिद्धांत है कि विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ है और इनकी सेवा करना वेद शास्त्र का चरम सिद्धांत है और कुछ नहीं है। सब कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, धर्म, सब कुछ जो शास्त्र में है वो सब मिलके सिद्ध यही सिद्धांत निष्कासित होते है कि भगवान विष्णु सर्वाराध्य है और सब जीव के परम हित होगा वो विष्णु भगवान की निस्वार्थ सेवा करने में। तो ऐसे आचार्य जो इस शिक्षण प्रदान करते हैं जगत निवासियों के परम हितैषी, इसलिए उनको यथार्थ पूजा करने चाहिए। हम स्वयं की बुद्धि से, स्वयं का बल से, स्वयं का ज्ञान से वैदिक ज्ञान का वास्तविक सिद्धांत समझ नहीं सकते, केवल गुरुजन के द्वारा हम इस ज्ञान से प्राप्त हो सकते हैं, इस ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। तो गुरु पूजा करने चाहिए, गुरु की सेवा कृष्ण की सेवा से बड़ी है। फिर भी गुरु कौन है? गुरु वो व्यक्ति है जो हमको सिखाते विष्णु की पूजा करना। तो ऐसा नहीं है जैसे कुछ ढोंगी लोग बोलते हैं कि क्या गुरु पूजा करो बस सब कुछ होता है उसमें, विष्णु पूजा करने का जरूरत नहीं है, गुरु की पूजा करो बस। परंतु गुरु गुरु होते क्योंकि उपदेश देते विष्णु की पूजा का, और कैसे पूजा करने है और किस लिए पूजा करने है, कैसे विधि के अनुसार, कैसे हम विधि के अनुसार कर सकते हैं, और अपराध वो क्या है और जिससे हम अपराध मुक्त सेवा करेंगे, वो सब उपदेश देते शिष्यों को। और उपदेश देना इतना सहज नहीं है, बोलना सहज वो भी इतना सहज नहीं है, क्योंकि बोलने के पहले जो गुरु होंगे तो पहले वो तो आदर्श शिष्य होने चाहिए। आदर्श शिष्य कौन है? जो पहले अच्छी तरह श्रवण किया है, और वो श्रवण तो वास्तविक गुरु से होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूरा ध्यान से शास्त्र कथा का श्रवण करते हैं, परंतु वो वक्ता तो वो सही वक्ता नहीं है, तो पूरा ज्ञानी पंडित होते हुए भी वो वक्ता का हृदय में यदि पूरा आत्मसमर्पित भाव नहीं है श्री विष्णु के चरण में, और यदि वो वक्ता तो सही परंपरा में नहीं आते, अथवा यदि वो वक्ता के मन में कुछ भूल धारणा है, तो जितने भी शिष्यगण ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो वो श्रवण करने में वास्तविक कल्याण नहीं होगा। तो पहले समझना चाहिए तो कौन है सही गुरु, सदगुरु। सदगुरु शब्द हम बहुत सुनते हैं, परंतु दुर्लभ सदगुरु देवी बहवो गुरुवो संति शिष्य वित्त पहारका, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संता पहारका। भगवान शिव देवी पार्वती को बताए कि ऐसे गुरु बहुत है जो बहुत निपुण है, इनके शिष्यों का वित्त अर्थात धन लेने में, और दुर्लभ है ऐसे गुरु जो निपुण है इनके शिष्यों का संताप निकालने में। तो पहले हमें देखना पड़ेगा तो वो गुरु तो सही संप्रदाय में है कि नहीं, तो कैसे हम समझ लेंगे वो भी कठिन होगा, क्योंकि हम अज्ञान की अवस्था में है, तो कैसे हम समझ लेंगे कि एक गुरु संप्रदाय एक अनुमोदित संप्रदाय में है और वो संप्रदाय के अनुसार शिक्षा देते हैं, क्योंकि एक गुरु तो एक सही संप्रदाय में हो सकते हैं, लेकिन यदि एकदम वो संप्रदाय की शिक्षा के अनुसार शिक्षा नहीं देते हैं तो वो वास्तव में संप्रदाय में नहीं है। इस प्रकार आपस संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार धर्म ग्लानी होती है। इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्त में मंग राजा शयो विदु सकाले ने हमता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार काल का क्रम में योग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो परंपरा विधि जो एक शिष्य एक सदगुरु से सुनेंगे और वो ज्ञान कुछ भी परिवर्तन नहीं करके इनके शिष्यों को कहेंगे इस विधि में इस क्रम में, अगर कोई बीच में कुछ कहते हैं जो संपूर्ण वो संप्रदाय की शिक्षा परंपरा के अनुसार नहीं है तो वो व्यक्ति सांप्रदायिक सत सांप्रदायिक जैसे है तो वास्तव में तो संप्रदाय के बाहर चले गए, लेकिन उसको पहचान करना कठिन हो जाए। जो नवीन भक्त है वो कैसे समझ सकते तो कौन सदगुरु है कौन ढोंगी है, गुरु गिरी करने वाले ढोंगी है, कौन है? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यदि कोई भाग्यवान है कृष्ण की कृपा से सदगुरु मिलते हैं, जिससे और भी शिक्षा, वो गुरु से और भी शिक्षा लेने से वो भक्ति लता बीज जो मिला तो उसको हृदय में बपन करने चाहिए और उसको श्रवण जल प्रदान करना है, जिससे वो बीज से लता उठेगी और धीरे धीरे वो लता ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर चल के तो गोलोक वृंदावन पहुंच जाएगी, जिसमें प्रेम कृष्ण प्रेम फल पकते हैं। तो हमें भाग्यवान होना चाहिए। तो कैसे हम भाग्यवान हो सकते हैं? तो भगवान कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो वो कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उत्साही होने चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि एक ढोंगी आएगा और हमको आशीर्वाद, स्वामी जी मुझको आशीर्वाद दो, लेकिन आशीर्वाद कुछ भी आशीर्वाद नहीं देना हो जो मोबाइल फोन बजाते क्लास के बीच में, इससे मुझे क्या समझना है कि मालूम नहीं कितने बार बोलना है, तो फिर भी बंद नहीं करते कोई। हरे कृष्ण। तो हमें उत्साही होने चाहिए, उत्साही होने चाहिए कि मैं भगवान की सेवा का के बिना और कुछ नहीं चाहता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यदि हम धन जन सुंदरी या और कुछ चाहते इस भौतिक संसार में तो हम योग्य नहीं है श्री कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए। हम योग्य होंगे ऐसे गुरु प्राप्त करने के लिए जो हमको आशीर्वाद देंगे, धन जन सुंदरी इत्यादि प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे थोड़ा अच्छा भी हो सकते यदि हम स्वीकार करते कि ऊपर वाला, लोग ऊपर वाला बोलते नहीं, ऊपर वाला है तो वो ऊपर वाला की कृपा से धन जन सुंदरी प्राप्त होती है। तो वो धर्म का धर्म में प्रवेश है कि मैं तुच्छ हूं, जगत विशाल है और इस विशाल जगत के चलाने वाले है और इनसे मुझे प्रार्थना करने है जिससे मैं धन धन सुंदरी मिल सकता हूं और वो ऊपर वाला या चलाने वाले के प्रतिनिधि है संतों गुरुजन, तो वो स्वीकार करना थोड़ी सी प्रगति है। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, वो आसुरिक भाव से प्रगति है। ऐसे स्वीकार करना कि भगवान है और भगवान के प्रतिनिधि अंग भी है और मेरे हृदय में बहुत भौतिक इच्छाएं है और वो सब पूर्ण करने के लिए मैं भगवान के पास जाता हूं, तो फिर भी कि भगवान कि अस्तित्व है, वो थोड़ी सी प्रगति है तो बिल्कुल नास्तिक होने से। परंतु इस श्रीमद् भागवत, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इस श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में ऐसे धर्म जो सामान्य लोग को बहुत महत्व देते, ऐसे लोग ऐसे धर्म को कैतव धर्म कहते हैं। कैतव का मतलब चीटिंग, धोखाबाजी। तो कैसे संभव है कि शास्त्र में से और संतों में से ऐसा धोखाबाजी हो सकता है? हो सकता है क्योंकि इस भौतिक जगत में कृष्ण भूली से जीवन आदि बाही मुख अथैव माया तारे देय संसार दुख। हम इस भौतिक जगत में आए हैं भगवान कृष्ण को भूल के, और हम अनादि काल से कृष्ण से बाह्य मुख है। दो शब्द है बाह्य मुख और दूसरे सेवन मुख। जो कृष्ण की सेवा करने चाहते है सेवन मुख बोलते है, और जो नहीं है उनको बाह्य मुख बोलते है। तो ऐसे बहुत लोग है जो हरे कृष्ण, आपका सेल फोन जरा सा बंद कीजिए। तो धार्मिक होना या सेवान्मुख होना का अभिनय करने वाले जो वास्तव में बाह्यमुख, ऐसे बहुत व्यक्ति है। तो वास्तव सेवान्मुख होने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रचार है। एनीवे, 10 मिनट बाकी है, अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछे अभी। गौड़ी और निम्बार्क संप्रदाय में क्या फर्क है? तो बहुत है, दोनों राधा कृष्ण के उपासक है, और विशेषकर गौड़ी संप्रदाय में कि वो राधा कृष्ण की सेवा में परकीय भाव है, वो है गौड़ीय संप्रदाय। वो गौड़ीय संप्रदाय का सबसे मुख्य गौरव है, स्वकीयवाद है निम्बार्क संप्रदाय में। और राधा कृष्ण की सेवा ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान से होते। और किसी दूसरा प्रश्न? एक मिनट, यहाँ पर एक प्रश्न। माता पिता की पूजा करने हैं, गुरु के समान होते हैं, मतलब वास्तविक कि वो मतलब ऐसा मतलब गुरु मतलब वो भक्ति प्रदान करते हैं तब वास्तविक गुरु होते हैं, या मतलब माता पिता जो भक्ति प्रदान करते हैं? नहीं, मतलब अगर वो भक्ति ना प्रदान करें उनको गुरु के नजरिए से देखा जाता है या उनको तब भी समान या माता पिता जो भक्ति प्रदान नहीं करते हैं तो उनको भी सम्मान देना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को सम्मान दिए थे। नहीं, प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु को सम्मान दिए थे यथार्थ, लेकिन हिरण्यकशिपु का उपदेश ग्रहण नहीं किया, तो ऐसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होने सम्मान देना है। गुरु है जो कृष्ण भक्ति के बारे में उपदेश देते, तो ऐसे ही वास्तविक गुरु है जो कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान देते हैं। और ऐसे है तो सामाजिक विचार से माता पिता को उनको भी सम्मान देना चाहिए। इस मानव शरीर जो हम प्राप्त किए और इसमें हम अवसर मिले भक्ति करने के लिए, तो इस शरीर हम माता पिता में से मिला, तो इसलिए उनको सम्मान देना चाहिए अभक्त होने के भी, लेकिन यथार्थ सम्मान। कोई दूसरा का प्रश्न था, कौन कौन हाथ उठाए? महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आपने बोला है कि पशु को भी सम्मान देना चाहिए, और मेरा दो प्रश्न है। ये और एक प्रश्न था कि शास्त्र को बिना मतलब गुरु के हम शास्त्र को समझ नहीं सकेंगे। शास्त्र के बिना गुरु को, यही बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मैं बोलना चाहता था लेकिन भूल किया ऐसे बोलना कि गुरु कैसे गुरु होते, गुरु के लक्षण हों तो शास्त्र से हमें समझना चाहिए, लेकिन शास्त्र हम केवल गुरु का माध्यम से समझ सकते, तो ये बड़ा द्विधा है ना। इसलिए जो आप जैसे भारत में जन्म लेते हैं, इस जिसमें ये वैदिक संस्कृति आज तक चलते हैं, तो थोड़ा अलग रूप से चलते हैं लेकिन आज तक चलते हैं, तो आप साधारण धारणा मिलते हैं इस संस्कृति से, तो शास्त्र का महत्व क्या है, साधुजन का महत्व क्या है, और इसलिए जब एक वास्तविक सद गुरु सद शिक्षक आते हैं और बोलते हैं कि हमें शास्त्र के अनुसार सब कुछ करना चाहिए, फिर जो वास्तविक में योग्य है वो गुरु की कृपा और शास्त्र की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो वो बात सुन के ही समझ लेगा। तो सब लोग इतना भाग्यवान नहीं है, जैसे कि आजकल भारत में सबसे मुख्य पूजा कौन सी, कृष्ण की, राम की, दुर्गा की, नहीं साई बाबा की, वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो हमें बताना चाहिए कि ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो कृष्ण की पूजा करनी चाहिए या नहीं, तो शास्त्र विधि के अनुसार तो दुर्गा की पूजा, श्री शंकर की पूजा, वो सब शास्त्रीय है, लेकिन साई बाबा कहाँ से, खाली राजा के प्रतिनिधि है ये साई बाबा, वो लोग बोलते वो साधु था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे साई बाबा को भगवान मानना तो बिल्कुल गलत है। तो यदि हम किसी अज्ञानी को, व्यक्ति को कहेंगे कि ये शास्त्र के अनुसार नहीं है और पूर्वाचार्यों की शिक्षा के अनुसार नहीं है और सब कुछ जो हम करते विश्वास करते हैं तो सब कुछ शास्त्र के अनुसार है होने चाहिए, तो जो बुद्धिमान भाग्यवान तो स्वीकार करेंगे, वो जो बोलते वो सही, नहीं तो हम किसी काल्पनिक विधि कभी भी हम सृष्टि कर सकते, तो वो बात है। लेकिन यदि हम भारत के बाहर कहेंगे कि वैदिक शास्त्र को मानना चाहिए, शास्त्र में वो वचन जो है वो प्रमाणिक है, तो लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे, तो कम से कम इतना सा है हिंदू समाज में आज तक कि वो धारणा कि हमें वेद शास्त्र को मानना चाहिए, वो धारणा प्राय है। तो वैदिक संस्कृति में लोग जो अज्ञानी है तो कम से कम थोड़ा सा ज्ञान मिलता है। जैसे आज तक सब हिंदू जो है जानते है या सुन है या विश्वास करते है कि पुनर्जन्म होते हैं, भाई नहीं जानते कैसे होते है और कैसे हम इस जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, वो सब तो नहीं जानते, लेकिन विश्वास करते कि पुनर्जन्म होते। लेकिन भारत के बाहर तो ज्यादातर लोग तो नहीं जानते विश्वास नहीं करते, और भारत में भी अभी बहुत लोग है मुस्लिम क्रिश्चियन जो विश्वास नहीं करते। तो वो संस्कृति से थोड़ी सी धारणा लोग मिलते हैं थी कि गुरु कैसे गुरु होना चाहिए और कि शास्त्र का वचन मानना चाहिए। और तब जब हम बोलते हैं कि गुरु कौन है, शास्त्र के वक्ता, केवल शास्त्र के आचिनोति या शास्त्राणी आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिते। हा आचार्य कौन है जो स्वयं आचरण करते हैं शास्त्र के विधि के अनुसार और शास्त्र का ज्ञान प्रदान करते हैं और इस प्रकार शिक्षा देते हैं। आचार्य का मतलब वैदिक आचरण के अनुसार शिक्षक। तो आशा है आपका प्रथम प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह मिले। एक मिनट और है। पशु को सम्मान देना चाहिए, जैसे गाय, विशेषकर गाय गौ माता। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि सब प्राणी को सम्मान देना चाहिए क्योंकि सब में भगवान है। सब भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान सब प्राणी के साथ रहते हैं। हरे कृष्णा। कृपया आप प्रवचन 9 बजे तक समाप्त कर दे। हरे कृष्ण। समाप्ति।